نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في كتابه ما هي السلفية، وروى الإمام البخاري في الصحيح عن عطاء بن السائب رحمه الله قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقال حفظه الله تعالى وروى الإمام البخاري وهو محمد بن إسماعيل أبو عبد الله صاحب الصحيح معروف وتكلمنا عنه عن عطاء بن السائب رحمه الله تعالى قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له لكتانا نا صحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي الجليل ما أبيه والده عمرو بن العاص وهو صحابي كمان. كتيكا خبر زاو عبد الله لم تنقله باقي في الإسلام. نا عمرو بن العاص لم تدي منايم يا كم من موجة. أن تفوت كتيا والد وولد 11 سنة. يا كم من موجة. معروف عبد الله بن عمرو العاص وهو أحد العباد الأربعة من موجة مع عبد الله ون عبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمر الخطاب عبد الله بن عباس بن عبد المطلب عبد الله بن الزبير بن العوام عبد الله بن عمرو بن العاص هذا رضي الله تعالى عنهم جميعا. كما محدثونا كما العباد الأربعة ونقصديها مع عبد الله ون ambao wenyewe ni masahaba na wazazi wao ni masahaba na ni masahaba wadogo. Masahaba wadogo kisema wadogo kwa maana kwamba mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anakufa alikuwa ni vijana, lakini baadaye wakapata umri. Na ukisema al-abadila bin taqiyid inakuwa ni wale masahaba ambao majina yao ni Abdullah ambao wanatajawa za 30 sahabia zaidi ya masahaba 30 ambao majina yao alikuwa ni kunekana masahaba alikuwa akipenda kwa watu zao ma jina la Abdullah. Fakultu lahum akhbirna ni sifati Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi Taurat, nifahamishe kuhusu sifa za Mtume sallallahu alayhi wa sallam fi Taurat. Wa Taurat kalimatu Ibrania, ni neno la Kiebrania likiwa na maana sharia, likiwa na maana asharia, kwa maana ish asharia at-taurat maana asharia. Qala ajal wallahi innahu la mawsufun fi at-taurat, naam na hapa kwa Allah, hakika yake Muhammad huyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la mausufun fi tawrati, mwenye kusifiwa katika Taurati bi ba'd sifatihi fil Qur'an, kama vile alivyosifiwa baadhi ya sifa zake ndani ya Qur'an. Ya ayuhan nabiy inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nadhira, ewe nabii, akaitu sisi arsalnaka, tulikutuma wewe shahidan, shahidi, wa mubashiran, na mwenye kubashiria, wa nadhiran, na mwenye kuonya, wa hirizan lil ummiyin, na vile vile wa hifdhan lil ummiyin, mwenye kuhifadhi wale wajinga, kwa kuwaondoa katika dhalal na kuwaleta katika at-tauhid, kuwaondoa fi shirki, kuwaleta katika at-tauhid. Anta abdi, wewe ni mja wangu, wa rasuli, na vile vile ni mjumbe wangu. Samaituka al-mutawakkil, nimekuita wewe al-mutawakkila, mwenye kutawakkal. Walaysa bifadhin wala ghalidhin wala sakhabin fil aswaqi, kwamba wewe una moyo mgumu, wala ghalidhan, wala una ususuavu wewe na roho mbaya chuki, wala sakhabin, wala si mwenye kupayuka payuka, fil aswaqa, masokoni. Sasa mbaya mtu kuwa anapayuka payuka na ubaya sokoni ndio huo, machizi wote, wal majanin uqalauhum kulluhum yajtami'una fil aswaq, wote wanakusanyika katika masoko. Nasallallahu salama wal afia. Naam, wala thaqabi fil aswaq, wala sema kupayuka payuka kufanya fujo, sema sema ovyo masokoni. Wala yadfa'u bis sayyi'ati al hasanata, wala yondolewi bisayiat, kwa kutumia uovu. Sayiat, kuondoa uovu, yani uovu wa kulipiza uovu. La, wala aondoi uovu wa kulipiza, kwa kulipiza uovu. Walakin, lakini yeye huyu yafu wa yaghfir, anafuta, anasamehe, wa yaghfir, anafanya maghfira. Yani manake anafuta na kusamehe, anafuta na kusamehe. Wayafu, alafu ni ile hali ambayo ya kusamehe, na hata ikitokea wakati mwingine mtu akakufanyia kosa kama lile, lakini hutotaja tena kwamba huyu bwana usinifanyia lile pale, nimekusamehe. Hapana, ina maana alikusamehe kisha ukafanya kosa kama lile, basi atakusamehe, wala basi kukumbusha kwamba wewe nilikusamehe, ambaye ni khilafu kathiru minan nas. Utakuta mtu tukishakosana, ikatokea pindi mwaka umefanya kosa kama lile, mtu anakuambia kiomba msamaha, na afwan, samehe ndugu yangu, umezoea. Sasa Mtume salama sio hivyo, hakuwa katika hali hiyo, bali yeye yafu wa yaghfir, anasamehe, anafuta kabisa, samehe wala kufuta kabisa, na kwamba limeshasahauliwa, lishapita hilo. Wala yaqbidahu Allahu, na Allah tabarak mpisha, hatta yuqima bihi almillat alauja, mpaka kuirekebisha na kuitengeneza ule mfumo uliokuwa umepinda. Bi an yaqulu, wa kuambia waseme la ilaha illa Allah, waseme la ilaha illa Allah, sababu alikuwa katika mfumo wa kuabudia asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, wa kuabudia at-taghut. Fayaftahu biha ayunan umya, kwa hiyo la ilaha illa Allah nafungua basi, kwa hiyo kalima tauhidi hiyo, madha ayunan umya, macho yaliyofanya nini, yaliyorufuka. Wa adhanan thumma, na masikio yaliyoziba ambaye hayasikii, macho yalipofuka yaoni haki sawa. Wa quluban ghulfa, na nyoyo ambazo zilizokuwa na vifuniko, kwa zote anazifungua na kuzileta kuwa katika hali ya sawasawa. Kwamba watu wakiwa katika shirki, wakiwa katika dhalal, wanakuwa macho yao hayaoni, masikio yao hayasikii, nyoyo zao hazifunuki, zimefunga. Ndio unakuta kwamba mtu anatembea ndani ya briefcase yake, amemweka Mungu, ameweka Mungu wake ndani ya briefcase. Ikipata dhoruba katika usafiri, katika ndege au katika gari, basi anamtoa Mr. Mungu wake, anamweka mbele yake, anamuomba. Ikisha muomba, ikimaliza kumuomba, mambo yaketulia, anamrudisha na briefcase. Mwambie utakapomwambia, hakuelewi. Tena ni mtu ambaye labda ana PhD, msomi sana, anaweza kaonekana ni mwana falsafa, lakini macho yake ni macho ambaye kuna kiza. Adhano, masikio yake hamna kitu, asikii chochote. Yeye anaona kwamba ndama ndio Mungu, wa kuluban ghufa, na nyoyo ambazo zina nini? Na nyoyo ambazo zina vifuniko, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam bila ilaha illa Allah wa la ilaha illa Allah amekuja kuondoa yote hayo. Ndio watu wakawa ni waumini, muwahidun, muttaqun. Kwa watu wakawa ni waumini wa kumpokesha Allah tabaraka wa taala, na wenye kumcha na kusikiliza maelekezo kutoka kwa Allah, kusikiliza haki kutoka kwa Allah na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na kuondokana sifa hii iliyokuwa mbaya, summun bukmun umyun, ama ni sifa mbaya kabisa mtu akawa hivyo. Allah tujalie ni wenye tuwe ni wenye kuisikia haki na kuifuata. Naam. وروى الإمام الترمذي في الجامع والشمائل والإمام ابن ماجه في السنن بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وروى الإمام الترمذي وهو أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمة الله عليه، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي مثاليوة mwaka wa 199 amekufa mwaka 209 hapo amekufa mwaka 279 rahmatullahi ta'ala alayhi, wa huwa sahibu sunan wa sahibu jami Tirmidhi. Rawa al-imamu Abu Isa al-Tirmidhi fi al-Jami wa fi al-Shama'ili wal imamu Ibn Majah, wa Ibn Majah wa huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini. Ibn Majah wa Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, al-Qazwini haliya fi dakhil Afghanistan, al-Qazwini haliya dakhil Afghanistan fi bahr Qazwin, fi bahr Qazwin fi qaryat Qazwin. Naam, ndio katufia kufa katika mwaka 273, ndio katika rumz zile ramzi za hawa ma ashab al-kutub sita. Al-Imam al-Bukhari alama yake ni kha, kha Imam al-Bukhari. Imam Muslim alama yake mim. Imam Abu Daud alama yake ni dal. Imam Abu Isa Tirmidhi alama yake ni ta, sawa. Imam An-Nasa'i alama yake as-sin, An-Nasa'i. Wa Imam Ibn Majah alama yake ni qaf, qaf nisba ila Qazwini, nisba ila madha ila Qazwini. Wengine kha al-Bukhari, mim Muslim, dal Abu Daud, ta at-Tirmidhi, sin an-Nasa'i. Ibn Majah huwa al-qaf, qaf maanahu ish Qazwini, sawa. Na ambaye nisba yake ni kijiji katika miji la sasa hivi ndani ya Afghanistan katika bahari Qazwini, sehemu ya kinyang'anyiro. Naam. Wa rawa al-Imam Ibn Majah fi sunani, sunan Ibn Majah bi isnadin sahih an Anas bin Malik wa huwa Abu Hamza khadim Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma'rufu qad rawa an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ahaditha kathira annahu qala lamma kana yawmu alladhi dakhala fihi Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-Madinata, siku ilipokuwa siku ambayo aliingia Mtume sallallahu alayhi wa sallam fihi, katika siku hiyo al-Madina, kuingia katika Madina. Na kabla ya hapo ilikuwa kifikaitwa Yathrib, falamma dakhala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fihi fasumiya al-Madinatu an-Nabawiyya, al-Madinatu an-Nabawiyya. Sasa hivi wanaita al-Madinatu ish al-Madinatu Al-Madinatul Munawwara. Al-Madinatul Munawwara. Sufia ya kubadilisha. Sheikh Bakar Buzaidi rahmatullahi ta'ala alayhi alizia. Ya kubadilisha kutoka katika Al-Madinatul Nabawiya ili kuenda Al-Madinatul Munawwara. O tawili yao ikisema kwamba nuru ya Uislamu, makundi ya jihadi yalikuwa yakitokea Madina yakaenda kuangaza sehemu mbalimbali, kwa hiyo ikawa ni Munawwara. Lakini as-salafu wakitumia Al-Madinatu Nabawiyya, ni mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumefahamiana eh? Wasahihu madha wala afdal al-afdal al-Madinatu Nabawiyya. Utakuta muhaddithun wakitumia Al-Madinatu Nabawiyya, mara chache sana kutumia Al-Madinatu Munawwara. Naam. Adaa minha kullu shay'in. Basi kiliangaza ndani ya Madina kulla shay'in, kila kitu kiling'aa. Siku alipoingia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam al-Madina, alipoingia Madina, yani vitu vyote viling'aa, ilikuwa ni furaha kubwa kwa masahaba. Ilikuwa ni furaha kubwa, watu walifurahi sana. Ukumbuke kabla ya kuingia Mtume sama mwaka mmoja nyuma, Mus'ab ibn Umairi alikuwa tayari kashaingia Madina na tayari anafundisha dini, na kila nyumba ilikuwa tayari Uislamu umeingia. Kwa hiyo kwa nasubiri wanamsubiri Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aingie. Kwa siku alipoingia basi vitu vyote viling'aa. Ndo kila wala miathbut kwamba alipoingia kaja ile nini? Sala al-Badr alaina. Hi sala al-Badr alaina min thaniyati al-wadaa. Na miathbut dhalika. Sisi tumewauliza wala maa Madina na wazee wa Madina hii. Wasema wengi wanasema tujui. Si ilikuwaje kuwaje ikafanya tasdiki hii ya طلعa al-Badr alaina min thaniyati al-wadaa. Kwa sababu thaniyati al-wadaa fi al-Madina fi shamali al-Madina. Iko kaskazini wa Madina. Ndio ilipokuwa sehemu ya mlima wa kuagana. Sasa na Mtume sala ametokea upande wa kusini, akaingilia Quba kisha akaja mpaka akaja kuingia Madina. Na hakukua na thaniyati al-wadaa upande wa kusini. Sasa ili itoka wapi? Ni katika na nyingi katika riwaya za sira ni riwaya tu munqati'a. Walamma nafadhna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-aidi wa inna la fi dafnihi hatta ankarna qulubana. Anasema walamma nafadhna al-aidi, pindi tulipo safisha na kupukuta mikono baada ya kutoka kumzika Mtume sallam ar-rasulillahi kuchana Mtume sallama wa inna fi dafnihi, kaitu sisi kata kumzika kwake baada ya kumaliza mana kumzika Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Falamma kana liyawmu alladhi mata fihi, basi ilipokuwa siku ambayo alikufa katika siku hiyo bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, azlama minha kullu shay'in, iliingia giza vitu vyote, kila kitu kiliingia giza ambao siku aliyokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam sana 10 min Rabiul Awwal, katika mwaka wa 11 Hijria. Alikufa tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka wa 11, yani mwezi wa 3 ni Rabiul Awwal. Siku alipoingia Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, ikawa adaa minha kullu shay'in, na siku alipokufa adlama minha kullu shay'in. Allahu akbar. Mtume sallama akaja kuzikwa siku ya Jumatano, akaja kuzikwa siku ya Jumatano asubuhi. Kwa Jumatatu asubuhi amezikwa siku ya Jumatano. Naam. Walamma nafadhna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aidi wa inna la fi dafnihi hatta ankarna qulubana. Na sisi tulikuwa tukemzika katika kumzika mpaka tulikuwa tukizikadhibisha nyoyo zetu, ikataa kwamba kumzika fukia vile mchanga wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kikataa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kufa. Yani watu walikuwa tulikuwa na huzuni waliokuwepo, ilikuwa na huzuni kubwa. Na kisa maarufu cha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa Abi Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hadha at-ta'biru, na hii ta'biri ta'birun 'anil law'ati bi faqdi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, ni ta'biri kuhuzuni na majonzi na uchungu bifakdi sayyidil mursalin, kwa kumkosa bwana wa mitume sallallahu alayhi wa sallam. Wa shiddati tilka sa'ati alayhim, na ile uzito wa muda ule kwa masahaba, hatta ankaru anfusahum min shiddati huznihim, mpaka wao wakazichukia na kuzisema vibaya nafsi zao kutokana na ile uzito ile huzuni yao ala firaqihi sallallahu alayhi wasallam, juu ya kufarikiana naye bwana mtume sallama, wa inqita'i alwahyi, na kukatika kwa wahyi. Ina maana baada ya kufa kwa mtume sallama watu walikuwa na huzuni kubwa. Tufia nabii sallallahu alayhi wasallam, hivyo tu bali vile vile maana kwamba wahyi umekatika, tambo ya wahyi tena imekwisha. Kuja kumuona Jibril alayhi salam, akija kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, hizo habari zimekwisha. Kule watu wakawa na huzuni kubwa mno ambayo iliwakumba ahlul Madina. Naam. Warawa al-Imam al-Bukhari fi sahih an Jabir radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yaqumu yawm al-jum'ati ila shajaratin aw nakhlatin faqalat imra'atun min al-ansari aw rajulun يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال صلى الله عليه وسلم كان على ما كانت تسمع من الذكر عندها. ويقول رحمه الله تعالى وروى الإمام البخاري في صحيحه. أنا بسمع في صحيحه ما ناوي قام بقتل رضي عنهما الإمام البخاري نا وينجنا وقتك إما أصحاب الكتب ونبيتابو فينجي ونبيتابو فينجي صفحة تقييده يقول قام بهاي نكتك صحيحك. Ina maana sio labda katika Tarikh al-Kabir au sio katika kitabu kingine chochote. Aina kala dhalika rawa dhalika fi sahihihi, katika sahihi yake. Naam. An Jabir wa huwa Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari al-Khazraji radiyallahu ta'ala anhu. Naam. Maarufu Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram wa sahaba wa abuhu عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري صحابة وباك من كفار كفيتة وأحدي كفار كفيتة يا كفيتة وأحدي مز عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة. Alikuwa mtume sallama siku ya jumaa anasimama katika mti au nakhla au mtende, ni kigogo maana yake mtende. Faqalat imra'atun min al-ansari au rajulun, akasema mwana mama wa kiansari au bwana mmoja wa kiansari, imra'atun au rajulun, wazi na hii ni katika madha min anwa'i al-sahif al-isnad al-mubham المبهم. المبهم ني متن ambao yanakuja na rawi la misam ambaye anakuataji jina imma rajulun au mraa au ghairi dhalika. Ya Rasulullah ala naj'alu laka mimbara, ewe mtume wa Allah, je unaona tukutengenezee wewe mimbari? Qala in shi'tum, ukitaka. Faja'alu lahu mimbara, wakamtengenezea yeye mimbar. Falamma kana yawm aljum'ati dufi'a ila almimbar, basi ilipofika siku ya jumaa iliyofuata, dufi'a ila almimbar. Wa qala alhafidh ibn hajar, angalia fil hashiya, fil hashiya chini huko, qala alhafidh ibn hajar fil fath ay fath albar jada 663 bidhammi aw bidhammi أول بضم أوله وبالدال وللقشميهاني بالراء، يعني إيش؟ رفع أو رفع. بعض العلماء قرأوا رفع إلى المنبر أو رفع إلى المنبر. فين دي رفع إلى المنبر؟ بس ثم صلى ما كان يليه يو منبر. فصاحت النخلة صياح الصبي، بس كفيجة وكليلة كيدو جمتند وكليلة ومتوتو. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم kisha akateremka bwana mtume sallallahu alaihi wasallama fadhammahu ilayhi akakumbatia kile kigogo fadhammahu ilayhi akaenda akakumbatia ile kigogo wakati yule alipokumbatia tainu anina sabiyi kinalia ule mlio mtoto alladhi yusakkanu mtoto ambaye anenyamazishwa nyamaza yani ukimnyamisha mtoto basi kile kigogo kinalia katika utaratibu huo tainu anina sabiyi kinalia uliaji ule wa kidogo cha mtoto alladhi yusakkanu mtoto ambaye anenyamazishwa قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم كانت على ما كانت تسمع من الذكر عندها ikigogo kilikuwa kinalia kwa nini ala ma kanat kwa vile ilivyokuwa tasma'u min adh-dhikr indaha inasikia ile dhikri indaha na alaiha kama ilivyokuwa mtume sallama ajio kile kidogo kiko pale basi kina mtume amesimama yake kidogo anazungumza anazungumza mambo mbalimbali kile kigogo kinasikia yale sasa kilipoondolewa kikawa kile kigogo kinalia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea sababu ya kilio cha nani cha kile kigogo kwa kinalia kigogo cha mtende Allahu akbar Allahu akbar walidha kana al-imam al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala idha rawa hadha al-hadith baka wa qala ya ma'shara al-muslimina الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه الإمام الحسن البصري قال كوي إذا روى هذا الحديث نبكي حديثه نبكي صوم حديثه بكى قال كوي كليا وقال نايك سيما يا معشر المسلمين إني Waislamu enyi kongamano la Uislamu enyi mkusanyiko wa Uislamu khashabatu ubao kidogo tahinnu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama kinahuzunika na kinatamani kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama kinalia kumlilia mtume sallama shauqan aliyakuwa kina shauku ila liqaihi kutana naye kuwa naye karibu na mtume sallallahu fa antum basi nyinyi maashara almuslimin ahaku an tashtaqu ilayhi mna haki zaidi kuwa na shauku na mtume sallallahu alayhi wa sallam mna haki zaidi kuwa na shauku na nani na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nani ana shauku na mtume sallama Allahu akbar inshallah tukutane na inda alhawd inshallah Allahu akbar Allahu akbar ina maana al-Imam al-Hasan al-Basri rahimatullahi ta'ala alayhi ikitafsiri akielezea hiyo hadithi kwamba kigogo kinatamani na inakuwaje sisi na masindo tuna shauku zaidi na shauku zaidi kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam inda dhi shauku zaidi kufuata yale mafundisho yake atufundisha basi na kuanza tena ahli sunna tu bwana si sunna tu yani sisi tufae mafundisho biqadri istita'ati na tuyafate na yale makatazo yaache yote ya mtume sallallahu alaihi wasallam tukwambike na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam tuwe katika manhaji na mfumo wake aliyokuwa nao akauacha ukarithiwa na sahaba wakaurithi tabi'un wakaurithi atba'uhum wakaurithi mpaka waliokuja baada au kuja katika zama zetu naam wa baada hadha tamhidi فالمحاضرة كما سمعتم عنوانها واسع وهو ما هي السلفية ولما كان المقام والوقت لا يتسع لتناول الموضوع من كل جوانبه اخترت جملة من النقاط للكلام عليها النقطة الأولى بيان معنى السلف في اللغة النقطة الثانية من هم السلف اصطلاحا النقطة الثالثة بعض المسميات الشرعية للسلف الصالح النقطة الرابعة حكم اتباع والانتساب إلى السلفية النقطة الخامسة فضل اتباع السلف والسلفية النقطة السادسة سمات ومعالم المنهج السلفي أو السلفي النقطة السابعة الخاتمة وفيها كلمات مضيئة في الباب. نعم. وبعد هذا التمهيد بعد تمهيد يتنقلية فالمحاضرة كما سمعتم عنوانها واسع. محاضرة كانت بسكية عنوانياك نواسع وهو ما هي السلفية. ولما كان المقام والوقت لا يتسع لتناول الموضوع من كل جوانبه وسيلبقوا سهيمون وكاتي أو توشي وجيه كيلزي موضوع من كل جوانبها فانزاك زوتي. أنا سمع الشيخ حفظه الله تعالى اخترت جملة من النقاط نمشغوا بعض نقطة للكلام عليها تزنغمزي نقطة إيضو. النقطة الأولى بيان معنى السلف في اللغة وبينش معنى سلف كتك لغة يكيراب سلف نينيني. النقطة الثانية من هم السلف لكن ناني هم سلف استلاحا ومجيب استلاحي كثيرا سلف لكن ناني. النقطة الثالثة بعض المسميات الشرعية للسلف الصالح بعض المسميات الشرعية يا سلف الصالح. الرابعة حكم اتباع والانتساب إلى السلفية حكم يقفات نخجناسبشا كتك أسلف حكم يقفات نخجناسبشا إلى السلفية كتك أسلف ما حكمه دين حكم ياكي. الخامسة فضل اتباع السلفي والسلفية فضل يقفات مسلفي والسلفية نقفت منهجي السلفي هنا اتباع السلفي والسلفية حكم اتباع حكم يقفات مسلفي والسلفية نقفت أسلف. والسادسة سمات ومعالم المنهج السلفي علامة ذا منهج السلفي نقول ذا منهج السلفي أو السلفية أو أسلفه معلم ذاك نزيبي نا سمت ذاك نزيبي. السابعة الخاتمة اتمشو وفيها كلمات مضيئة في الباب دانا اتمشو كنا ما نينو ينيك فنبانوا نقفانوا أكو كوازي في الباب كتك ملانقه و السلفية وسلف. فايدة قبل كمليشا نكوانبا katika usomaji wa vitabu ina maana kitendo cha kusoma hii aliyoweka hapa kama tunaweza kusema ni paragraph au tukasema ni ile hutba yake tayari ushajua sasa kwenye kitabu kuna kitu gani, kitabu kimebeba nukta ngapi za msingi, takriban nukta saba. Yani ikupe ufunguo ukisoma kitabu kingine chochote ukichukua kitabu unataka kununua kitabu au unataka kununua, hebu angalia fitamhidi madha kutiba, usiangalie rangi hiyo unwani, unwani imebebwa na kitu gani kabla ya kununua madha ana tastafidu yapo tasafaha au kurasa moja. Unaweza ukayakuta haya maelezo humu mimi ninayo katika kitabu fulani, kitabu hiki siwezi kununua kinafanana na ile. Ama hii hali ya mtu ananua tu, ukija kuangalia mtu ana vitabu 15, vile vitabu 15 zile maudhuati ni zile zile, yani maudhui zime ukizifuata ni zile zile. Hii ni kuharibu pesa, ni kuharibu pesa. Ndio maana katika vitabu atafuta ushauri sana, nunua tu ila maudhui zile zile. Kwa nini unataka nini aliyakuwa kuna baadhi ya maudhuati ya vitabu hivyo una vitabu kama kwa lugha una kwa usuli tafsiri au usuli fiqh qaida alfiqhiya alqada qasid alsharia una mustalah alhadithi vitabu hivi una vitabu aina moja na mwenye kwaje. Kwa hiyo unaona sasa ameshatupa mwangaza wa kile ambacho kipo ndani ya hiki kitabu, kwa maana onwani imebeba yote mahi ya salafia, lakini huko amekuendea kwa pointi moja baada ya nyingine. Tukisema hivi kuna baadhi ya shababina wa tulabina hifadhahum Allah ta'ala, wanaandika, wanajitahidi kuandika, inakuwa ni somo na faida kwao vile vile kipindi cha kuandika. Sasa naandika kwa nini? Kwa Kiarabu. Inakuwa ni somo na watu waendelee kuandika, endelee kuandika. Jabiri. Jabiri ni baba yao kupitia, au sio? Mtu mraja Jabiri. Sawa eh? Wapo hapa. Wengine siwaoni kwa kuongeza faida. Almuhim, wale tuishi hapa, jazakumullahu khaira. Anasema muulizaji, Jibril alayhi salam alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, je, masahaba walikuwa hawatambui nguzo za Uislamu kabla ya ujio wake? Wallahu aalam. Sababu katika hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kuna al-Islam ala khams, itakayokuja sijui ipi litangulia, sijui ipi lifanya nini ilitangulia. Simefahamiana eh? Ili kulijibu swali hili ndio ujue ipi ambayo iliyokuja mwanzo na ipi iliyochelewa, kwa mujibu wa hadithi ya Bunyal Islam ala khamsi. Lakini mal murad bi sual, mal murad bi sual, mal murad bi sual, haya mashehe mnaweza kufikiria, sababu maswali mengine yanatokana na yanatengenezwa na hisia fulani. Naam, swali la pili. Swali la pili anauliza, je, inafaa kujiita kwa majina ya malaika? Kinachopasa kwa Muislamu ajiite katika majina mazuri, na majina mazuri ni yale majina yaliokuwa nayo masalafi sale, kuanzia masahaba wa Mtume sallam, hivyo hivyo kuja kwa waliofuatia baada yao. Ama kwenda mtu kuokoteza majina ya nyungunyungu, kifaurongo, sijui kidudu gani, hili jambo ni jambo makruhu. Ama ikiwa majina ambayo yataalaki na ibada, Abdul Rasul au Abdul Nanisi, ubudia ila ghairi llahi, hadha haram, na mtu anabadilishwa. Na majina ni maana mbaya zaidi au maana za kimatusi, nayo vile vile ni wajibu kubadilisha na ni haramu kuitana kwa majina hayo. Kwa sababu tukiangalia salafu na saleh hakuwa na majina hayo, basi nasi tutoshe katika manhaji salafi. Na majina yapo, shekhe mpaka Abu Zaid na kitabu chake ameweka majina kwa kufuata hurufi lihijai, alif ba ta fa, ameweka majina ambayo ni majina mazuri mtu kuita watoto. Ama haya mambo ya kupoteza majina kwenye vitabu haya na magazeti haifai. Umeshindwa, majina yapo: Aisha, Khadija, Maryam, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Musawir, Anas. Umeshindwa, basi mwite Abu Huraira. Abu Huraira hivyo hivyo. Majina mazuri kabisa. Ama majina haya, mtu mwingine akiitwa jina lake mtamwanae Bismillahirrahmanirrahim, ana makruhu. Haya majina yako sana katika qaratul hindia, mtu bismillahirrahmanirrahim, mtu wa pili samia Allahu liman hamida, watadadu rabbana walakal hamdu, hadha makruhu, hadha kisha hadhi lasma. Naam. Swali la mwisho anauliza, katika hadithi iliyoisoma man mata faqad qamat qiyamatuhu, kwamba je, huoni hadithi hii baadhi ya watu waliopotea wanaweza wakajenga hoja kwa kukanusha kiyama, akijengea kwamba atakayekufa kiyama kishasimama kwake, akijengea hoja kwa hadithi hiyo? Sasa kuna hadithi zingine, kama amekubali kutumia hadithi hiyo, ina maana kwamba inampasa akubali kutumia hadithi zingine vile vile na aya. Chakubali kujengea hoja, sababu ni hadithi, basi ukubali kujengea hoja hadithi nyingine. Ina maana mal jam'u, kikubwa hapa ni jam'u baina hadha alhadithi wa baina aladilati allati ja'at fi madha walizam bi qiyama. Kwa mwanzo ni mtu atakapokufa, mtu atakapokufa au kaburini, ina maana tayari ashaingia katika manazi za kuelekea akhira. Ndio maana tunaelezea katika al-imanu bil yawm al-akhir, tukaanza na kufa na maisha ya barzakhia, maisha ya kaburini. Ina maana ndio kutana nyuma huko, hakuna kurudi sio kwenda huko, na swala la amal limeshakwisha. Kilichopo ni swala zima na kusubiri malipo, na malipo yanaanzia hapo hapo hapo kaburini hapo. Ndio inapaa, maana kaburi ima ikawa ni raudha min riyadhil janna, kiwanja bustani miongoni mwa bustani za pepo, na vile vile ikawa ima ni hufra min hufriyati an-nar, ikawa ni jishimo miongoni mwa mashimo ya moto. Kwa hapo hapo katika kaburi ndio shughuli imeanzia hapo hapo. Yule mwema atauona wema wake hapo, na yule muovu atauona uovu wake hapo. Walio katika imanu billahi bil yawmil akhir naanzia hapo. Kwa hiyo ndio jamu al-khisara. Jazakumullahu khairan. Sallallahu ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika.